أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Allah'ın fazlı keremiyle, lütfuyla Müzzemmil suresine kadar geldik Tebareke cüzünde. İnşallah bugün Müzzemmil suresinin tefsiriyle kaldığımız yerden Allah nasip ederse devam edeceğiz. Müzzemmil suresi Mekke'de inen ve vahyin ilk parçalarından bir tanesi olan bir sure. İlk ayeti Allah Azze ve Celle'nin Subhanehu ve Teala'nın peygamberine hitabıdır. Ya eyyuhel Müzzemmil. Ey örtünüp bürünen diye Allah Azze ve Celle peygamberine nida ediyor. Şimdi kardeşler, malum hepiniz çocukluktan beri duyuyorsunuz bu kıssaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'nda vahyi alınca kendisi şeytan tarafından çarpıldığını zannederekten korku içerisinde eve geliyor. Hatice radıyallahu anha da kendisine Allah'ın iyi bir kulu olduğunu, sadaka verdiğini, yetimi gözettiğini, iyilik yaptığını, Allah'ın onu şeytana bırakmayacağını telkin ederekten bunun hak olacağını söylüyor ona. Tabii o korkuyla beraber, titremeyle beraber yatağa giriyor ve kendisinin örtülmesini istiyor. İşte ayet bunun üzerine nazil oluyor. Ya eyyuhal muzzemmil. Ey örtünüp bürünen. Şimdi bu Arapların bir adetidir. Ne Arapların adetidir? Bir insanın bir sıfatıyla, bir vasfıyla ona hitap etmek Arapların, o dönemki Arapların bir vasfı, bir adeti, bir örfü diyelim biz buna. Onlarda yerleşmiş bir şeydir. O yüzden Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala peygamberine örtünüp bürünen demiş. Dememiş ki ya eyyuhen nebi, ey peygamber mesela, ya eyyuhar resul ya da ey resul diye Allah Subhanahu ve Teala hitap etmemiş. Böyle hitap etmesinin sebebi diyor alimler, kişinin değerini arttırmak, kişiye farklı güzel isimler kullanmak sebebiyle ve hikmetiyle diyorlar. Araplar böyle bir üslupta bulunmuşlar. Netice itibariyle Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala peygamberine hitaben diyor ki surenin ilk ayeti, ey örtünüp bürünen, قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَل۪يلًا. Kalk gecenin bir vakti, çok azı müstesna olmak üzere, gecenin yarısında ayağa kalk. Malum Allah subhanahu ve teala bu ayette peygamberine neyi emrediyor? Gece namazını emrediyor. Bugün ben bunu anlatırken haya ediyorum. Allah azze ve celle'den sözünde sadıklardan kılmasını diliyorum öncelikle kendim için ve sizler için. Allah'ın kaybettiğimiz, işlediğimiz haramlardan dolayı mahrum bırakıldığımız gece namazıyla tekrar bizi kavuşturup buluşturmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Seleften bir tanesinin dediği gibi, Allah ona rahmet etsin, diyor ki işlediğim bir günahtan dolayı Allah beni bir sene gece namazından mahrum etti diyor. Bizim işlediğimiz günahların gırtlağımıza kadar batması sebebiyle gece namazının lezzetinden de Allah bizi mahrum etmiş. Yani bırakın üzerimize vacip olan 5 vakit farzı, farz namazı ve onun haricinde peygamberin sürekli yaptığı revatip sünnetleri, bizim peygamberin vahyinin ilk parçasından biri olan gece namazını Müslüman olarak eda etmemiz, yerine getirmemiz gerekir güzel Müslümanlar. Şimdi ayetin devamı okununca zaten neden kılınması gerektiği ortaya çıkacak inşallah. Seleften bir söz naklediyor İbnül Kayyim rahimehullah. Diyor ki şaşılacak şey şudur ki insanın bir tanesi var, ibadetin lezzetini tatmış, onun ne kadar güzel bir nimet olduğunun farkına varmış, daha sonra işlediklerinden dolayı bu tattan ve nimetten mahrum bırakılmış da buna rağmen bu azapla beraber yaşamayı becerebiliyor diyorlar. Bu selefin naklettiği özlü bir söz. Seleften nakledilen özlü bir söz. Allah onlara rahmet etsin. Öyle bir fıkıhları var ki dinde. gerçekten her birimiz İslam'a ilk girdiğimiz dönemlerde, Rahman'a ilk yöneldiğimiz dönemlerde, sırat-ı mustakime, Allah'ın bizi iletmiş olduğu kayyim olan yola aramak noktasında ilk ilticayı yaptığımızda her birimiz gece namazı kılmıştır. Muhakkak en az bir kere de olsa gece Rabbine kalkmıştır. Herkes uyuyorken Rabbi ile baş başa, çünkü Allah kalbini İslam'a açmış. اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّ Rabbinin göğsünü İslam'a açtığı kişi Rabbinden bir nur üzeredir diyor ayette. Allah gönlünü İslam'a açtığı zaman insanın Subhanehu ve Teala, hepimiz bir kere bile olsa ömrümüzde gece namazına kalkıp gece o ibadetin lezzetinden ağzımıza ve damağımıza bir parça bal çalınmıştır. Ama bunu bilmemize rağmen, bunu tatmamıza rağmen, bugün işlediğimiz günahlardan dolayı mahrum bırakılmamıza rağmen bizler yaşamayı sürdürüp devam ettirebiliyoruz. Allah bizim bu halimizi ıslah etsin. Bakın Sad suresinde bir ayet var. Sad suresi 32. ayet. Şimdi ayette şu ifade kullanılmıştı. Kumun leyle. Geceliğin kalk. Buradan ne anladık biz? Gece namazı anladık. Halbuki gece kalkmak uyanmak demektir. Nereden çıkardık gece namazını? Bu Araplardaki başka bir ibaredir, başka bir ifadedir. Araplar birçok şeyi kelimenin muhtevasındaki manadan çıkartaraktan algılamışlardır. Mesela Sad suresi 32. ayet. İnni ahbabtu hubbel hayri an zikri rabbi hatta tevarat bil hicabi. Şüphesiz ben diyor hayrı severim, Rabbimi zikretmek gibi bir hayrı severim. Hatta tevarat bil hicabi. Gece ta ki örttüğü zaman. Pardon, örtü örttüğü zaman diyor. Yani örtü örttüğü zamandan kastı geceliğin, güneşin batıp gecenin yeryüzünü örtmesi ve insanın gece namaza kalkıp Rabbine ibadet etmesidir. Bu ayette de aynı ifade kullanılmıştır. Araplar birçok kelimelerinden neyi kastetmişlerdir aslında? Kelimenin zahirinden daha farklı diğer kinayeli manaları kastetmişlerdir. Peki bunu bilmek bize neyi kazandırır? Şunu kazandırır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir kıssa var İbrahim Aleyhisselam'la alakalı. İbrahim Aleyhisselam önce güneşe, aya, yıldıza ibadet ediyor. Yani ayette kavminin batıllığını, kavminin işte itikadının bozukluğunu ortaya koymak için diyor ki "Hâzâ Rabbi" diyor güneşe. İşte bu benim Rabbimdir diyor. Sonra batınca diyor batanlar benim Rabbim olamaz. Sonra ay, sonra yıldızlar. Sonra diyor ki ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan benim. Bir takım sapık, kalbi hastalıklı insanlar ne diyorlar? İbrahim diyorlar güneşe, aya ibadet etmiş. O yüzden cehalet mazerettir. Peygamber bile diyor Allah'a şirk koşmuş. O mazeretliyse haşa, bugünkü insanlar nasıl olmasın diyorlar haşa. Allah adına ilimsizce konuştular. Allah'a iftira ettiler. Halbuki o ayetlerde güneş mi benim Rabbim? Sonra bir baktı ki güneş battı. Batan Rab olur mu dedi. Dediğiniz gibi bunlar zahirde sanki onlara ibadet ediyormuş, onları Rab kabul ediyormuş gibi ifadeler olsa dahi burada Araplar neyi çok iyi anlıyorlardı? Kelimelerin içerisindeki manaları çok iyi anlayıp İbrahim Aleyhisselam'ın müşrik kavmiyle dalga geçtiğini anlıyorlardı. O yüzden Allah bu ayette de kumil leyle diyerek, gecenin bir vakti kalk diyerekten gece namazını kastetmiştir ve bütün sahabe de zaten bu noktayı böyle algılamışlardır. Tabi bu ayet nazil olduktan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında sahabesi onunla beraber rivayetlere göre 10 ay boyunca bu ayet indiği zaman 10 ay boyunca her gece cemaatle gece namazına durmuşlar. Öyle bir namaz kılmışlar ki rivayetlerde diyor topukları şişiyordu. Her gece saatlerce, şimdi birazdan gece namazında ne kadar kıraat yaptığı da gelecek inşallah. O kadar duruyorlardı ki diyor topukları böyle şişerdi, su toplardı. Sanki patlayacak gibi, varisli bacaklar şişer ya, damarlar çıkar. Aynı o şekilde ayakta durmaktan, çok fazla durmaktan, Allah'ın huzurunda kıyam etmekten dolayı ayakları şişmişti diyor rivayette. 10 ay boyunca bu emri farz olarak algıladığı için sahabe Resulullah'ın arkasına gelip aleyhissalatü vesselam her gece namazı kılıyordular. Zaten altı üstü 40 kişiydiler Mekke'de. Daha sonra Müzzemmil suresi 20. ayet inince ilim ehlin diyorlar ki bu emir nesholundu diyorlar. O da şu: Alime en seyekunu minkum marda ve aharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi ve aharuna yuqatiluna fi sabilillahi fakra'u ma tayassara minhu. Allah diyor ki ondan size kolay geleni okuyun diyor. Bu ifadeyle beraber surenin ikinci ayetinde kumul leyl, gecenin bir vakti kalk diye gelen bir emir diğer bir nasla ne olmuş oluyor? Zahirinden hamledilip artık müstehaplığa, yani sünnetlik mertebesine indiriliyor. Normalde usul kaidesi gereği nedir? El emru yaktadil vücuptur. Emir varsa orada vaciplik vardır. Orada farziyet vardır. İkinci ayette gelen emir sigası 20. ayette gelen fakra'u ma tayassara min ifadesiyle beraber, ondan size kolay geleni okuyun ifadesiyle beraber vaciplikten çıkıp müstehaplık derecesine Allah subhanahu wa ta'ala tarafından ne yapılmıştır? İndirilmiştir. Gene İsra suresi 79. ayet, Allah diyor ki وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Gecenin bir vakti senden nafile olarak kalk, teheccüd kıl, umulur ki Rabbin seni övülmüş bir makama ulaştırır. Bu da İsra suresi 79. ayettir. Bu ayetin tefsirinde nafileten leke ifadesi için alimlerden bir grup demişler ki ziyadeten leke ala ummetik. Ümmetinin üzerine sana ziyade olarak. Normalde ümmetine farz olan her şey sana da farz. Burada nafileten leke ifadesiyle onlara farz olandan bir de ziyade olarak sana gece namazı farz manasını çıkarmışlar. Ve bir grup ulema demişler ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gece namazıyla memurdu. Ona farzdı, vacipti. Bir diğer grup ise nafileten leke ifadesinden demişler ki tatavvudur. Yani kılarsa ecrini alır, kılmazsa ona bir günah yoktur, bir sorumluluk yoktur diye algılamışlar. Hani peygambere gece namazın farz olması noktasında alimler arasında bir ittifak söz konusu değildir. Bir grup fakih bunu nafile olarak, tatavvu olarak algılamışlardır. Devamındaki ayette, 3. ayette demişti ya kumul leyle illa kalile, gecenin bir kısmı az müstesna olmak üzere kalk, nisfehu, yarısında, gecenin yarısında. Şimdi gecenin hesabı nasıl yapılır İslam'a göre? Yani kafir batı toplumu neye göre yapıyorlar? Gece 12'yi geçti mi diyorlar, öteki gün diyorlar. İslam'da öyle değil. Akşam güneş battı mı diğer güne geçilmiştir. Gece de güneşin batışından doğuşuna kadardır İslam'a, şeriata göre. Akşamleyin 6'da mı güneş battı? Sabah da 6'da mı güneş doğdu, ne yapar? 12 saat. O 12'nin yarısı 6 saattir. Yani gece 6, akşam güneş 6'da battıktan sonra gece 12'de gecenin yarısıdır. Allah diyor ki az bir miktarında kalk, sonra diyor ki nisfahu, yarısında kalk. Yani eğer 6'da, dediğimiz gibi yaz ve kış bu saatler değişir sürekli. İnsanın artık onu hesaplayıp gecenin yarısını, 1/3'ünü bu şekilde ne yapması lazım? Ayarlaması lazım. Evin kus minhu kalile, ya da gecenin yarısından biraz daha kısalt. Hani ona güç yetiremezsin. Gündüz iş var, güç var. Koşturmacalar var. Gece dinlenmen lazım. Gecenin yarısı olmasın, son 1/3 olsun. Gecenin yarısı olmasın, son 1/3 olsun. 12 saat olunca 3'e bölünce 4 saat yapar. O da nedir? 6'nın üzerine 4, 8 saat ekleyip çıkan saat kaçsa o saatten sonra gece namazına kalkmaktır. Sabah 6'ysa gece 2'dir o zaman bu. Gecenin 1/3 gece 2'den sonra başlar. Ve o zaman teheccüde, gece namazına kalkmak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Allah ona emretmiştir aleyhissalatü vesselam. Evzid aleyhi, ya da ona arttır. Gecenin yarısından da arttır. Ne zaman oluyor bu? genelde Ramazan aylarında oluyor. İlginç, Allah'ın kaderiyle güzel bir tevafuk. Şimdi önümüz Ramazan. Allah nasip ederse burada teravihler olacak. Bir de itikaf sünneti olacak inşallah burada. İtikafta da gece namazları olacak. Allah subhanahu teala nasip ederse. O zaman gece namazları bayağı bir arttırılıyor. Yani işte teravihe başlanıyor, teravih bitiyor, bir saat ara veriliyor. Gece namazına başlıyor ta sahura kadar. Hatimle okunduğu için teravih ve gece namazı. Burada zaten Allah ayette önce dedi ki çok gecenin az bir kısmı müstesna, çoğunda namaza kalk. Sonra bu bize ağır geleceği için Allah onu yarıya indirdi. O da ağır geleceği için gece 3'te 1'e kadar indirdi. Ama diyor ki nafile olarak evzid aleyhi, istiyorsan üzerine biraz da arttır. Yani sen daha fazla yapabilirsin. Tıpkı itikaftaki son 10 günde olduğu gibi bütün geceni ibadetle geçirebilirsin. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Kur'an'ı da tertil üzere oku. Tabi bu ayette, bahsedilen bu ayette de alimler ne çıkarmışlar? Tecvidin farz olduğu hükmünü çıkarmışlar. Hani Kur'an'ı okurken, Kur'an-ı Kerim'i okurken harekeleri ve tecvid kurallarını bilerek okumanın, düzgün okumanın vacip ve farz olduğu hükmünü çıkarmış alimler. 10 sene bir adam kendine Müslüman deyip de hala daha Kur'an okumaktan aciz, ölür Allah'ın huzuruna çıkarsa nasıl hesap vereceğini katı katı düşünsün bu insan. Allah'tan korksun. 10 sene bir insan kendine Müslümanım der de Kur'an okumaktan aciz olur mu? Bu asrın müçtehidi, kendine allame diyen, uçan, önüne geleni usulsüzce tekfir eden nice insanlar var. Veya tam zıttına bu kadar müşriye kafire Müslüman diyen, ondan sonra dinin asıllarını talim etmeyen o kadar cahil var ki namazda Kur'an okumaktan veya oturup iki sayfa Kur'an okumaktan acizler. Bu insan vallahi billahi tallahi kıyamet günü Allah nasıl hesap verir ben düşünüyorum yani. 10 sene insana Allah ömür verir de insan bir Kur'an okumayı öğrenemez mi? Nasıl ki sizler namazın vacip olduğuna iman ettikten sonra o vacibi talim ediyor iseniz Kur'an'ı tecvidle okumak da bir farzdır. Öyleyse Kur'an'ı da öyle okumayı talim etmeniz size aynı şekilde farzdır ve üzerinize ilk vaciplerden bir tanesidir. Ölmeden önce talim etmeniz gereken şeylerden bir tanesi. Mirastan kim ne kadar pay alır bırak onu alimler konuşsunlar. Seninle sen miras mı bölüştüreceksin? He? Seni bağlamaz. Onu herkes de bilmez Müslümanlar arasında. Sadece ilim ehli bilirler, kadılar bilirler. Çünkü onlara dava gelir. İşte Müslüman bir aile vardır, mirasları kalmıştır. O miras bölünecektir. İslam kadısı böler. Ama namazın fıkı, zekatın fıkı, haccın fıkı, umrenin fıkı ve benzeri birçok insanın, her bir bireyin kendisinin yapacağı bu gibi ibadetlerin fıkı herkesin öğrenmesi zaruri olan, mecbur olan meselelerdendir. İnsan bunları talim etmeden Allah huzuruna çıkarsa hiçbir mazereti yoktur. Çünkü bunların her birinin ilmi insanlar arasında artık yayılmıştır. Gece namazı, ayetin baş tarafına tekrar dönecek olursak, gece namazı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle de bu salihin, salihlerin yoludur diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Gece namazı her ümmetten salihlerin yoludur. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala Adem'i yeryüzüne indirdiği günden bu yana Adem'den başlamak üzere her ümmetin salihleri gece kıyama kalkmışlardır. İnsanlar horul horul uyuyorken. Çünkü insanın en gafil olduğu andır. Allah Azze ve Celle Secde Suresi 16. ayette bundan bahsederken diyor ki تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Onların diyor yanları yataklarından uzak kalır. Onların yatakları sıcak değildir, soğuktur. Niye? Yatmamış adam oraya. İnsanın yattığı yatak sıcaktır. Onların yanları yataktan uzak olduğu için yatakları soğuktur diyor. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَعًا. Rablerine de korkarak ve umarak, isteyerek, yalvararak, yakararak Rablerine dua ederler. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Verdiğimiz rızıklardan da Allah subhanahu ve teala'nın yolunda infak ederler diyor. Bakın Zümer suresi 9. ayet. Ya o kadar ayette gece namazı vurgulanıyor ki saymakla bunları bitiremeyiz biz. Başka bir tanesi Zümer suresi 9. ayet. Emmen huve kanitun. Şu adamla şu adam bir midir diyor. Kanitun. Ayağa kalkmış Rabbin huzurunda. Ana el-leyli saciden ve kaimen. Gecenin bir vakti ayağa kalkmış, secde ediyor, Rabbine kıyam ediyor. يَحْذَرُ الْآخِرَةِ Ahiretten korkuyor, sakınıyor. وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ Gecenin o vaktinde Rabbinin merhametini diliyor. Niye? Gecenin üçte birlik vakti olduğu zaman Bukhari'nin rivayetinde olduğu gibi Allah subhanehu ve teala yeryüzü semasına iner. Yok mu affedilmeyi dileyen affedeyim, yok mu rızık isteyen rızık vereyim, yok mu benden isteyen istediğini vereyim diye Allah subhanehu ve teala kullarına nida eder gecenin üçte birlik vaktinde. Gecenin üçte biri olduğu zaman Allah subhanehu ve teala yeryüzü semasına iner. Kullarına yakınlaşır ve kullarının dualarını kabul etmek ister Allah subhanehu ve teala. O yüzden geceleri gafletle geçirmek gerçekten ahiretten korkmayan bizim gibi insanların işidir. Biz ahiretten hakkıyla korksaydık, geceleri yataktan uzak kalırdık ki peygamber sahih bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam, korkan uyuyamaz diyor aleyhissalatü vesselam. Korkan uyuyamaz. Ve Allah diyor ki devamında, kul de ki, hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. De ki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İlim üzere, ki o ilim tabii ki eşittir amel demektir. Bugünkü bizlerin yaptığı gibi okuyup okuyup sırtındaki yükü arttıran kitap yüklü eşeklerin işi değildir. هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilenlerle bilmeyenler bir midir? Çünkü bilenler sadece Allah'tan korkup Subhanehu ve Teala'dan korkularının ve ilimlerinin neticesinde gece namazına dururlar diyor ayetin devamında. اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُوا الْاَلْبَابِ Şüphesiz akıl sahipleri ancak hatırlayıp öğüt alırlar diyor. Bakın Furkan suresi 64. ayet. Gene Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Onlar ki diyor secde ve kıyam ederek gecelerler. Allah yine müminleri vasıflandırırken onların gece gündüz Rablerine ibadet ettiklerini ve geceleri Rablerinin huzurunda durduklarını ifade ediyor. Başka bir ayet Âl-i İmrân suresi 113. ayet. لَيْسُ سَوَاءً مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّٰهِ اَنَا اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ Diyor ki bunlar birbiriyle aynı değildir. Ehli kitaptan öyle bir ümmet vardır ki gece kıyama kalkarlar. Allah'ın ayetlerini okurlar, gecenin etrafında secdelerle geçirirler. Gecenin etrafı dediği gecenin vakitlerini, uzun bir vaktini Allah alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu wa ta'ala'ya secdeyle geçirirler. Birçok mütevatir derecede Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan gece namazını teşvik eden hadis gelmiştir. Mesela innehu debbus salihine min kablikum. Gece namazını anlatırken diyor ki sizden önceki salihlerin yoludur diyor gece namazı. Gene başka sahih bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki rahimallahu raculen. Allah şu adama rahmet etsin diyor. Kame minel leyli yusalli fe eyqaza imratahu. Gece namaza kalkar hanımını da uyandırır. فَاِنْ اَبَتْ نَدَحَ فِي وَجْهِ الْمَا Kadın hani uykunun sersemliğinden yüz çevirirse, kalkmaz, diretirse o kadının yüzüne su serper diyor. وَرَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَاةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّ Gene Allah şu kadına da rahmet etsin ki gece namaza kalkmış Rabbin huzuruna. Sonra da فَاَيْقَذَتْ زَوْجَهَا Kocasını uyandırmış namaza. فَاِنْ اَبَتْ نَدَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَا Kocası da yüz çevirdiği zaman kadın kocasının yüzüne su serpiyor da onu gece namazına kaldırıyor. Allah bu erkekle bu kadına rahmet etsin diyor. Başka bir hadiste Allah bu kadınla bu adamı şükreden kullar listesine yazar diyor. Bu şekilde olan karı ve kocayı. Ama bugünkü eşler birbirlerini masiyete davet ediyorlar. Bırakın hayra takvaya, bırakın marufa, bırakın Allah'a itaate. Birbirlerini Allah'a isyana davet ediyorlar. Birbirlerini hayra teşvik etmiyorlar. Bakın birçok hadis var ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı kıldığı zaman kıraatı çok uzatmış. Mesela bir tanesi Abdullah İbni Mesud'dan geliyor ki Abdullah İbni Mesud diyor ki bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girdim. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor bak Fatiha suresini okuduktan sonra diyor Bakara suresini okudu. 2,5 cüz. Sonra Nisa'yı okudu. Daha bir rekatta. Daha gitmedi. Ben diyor o kadar yoruldum. Diyorum ki herhalde birinci cüzde şimdi gidecek rukuya. Birinci cüz 20 sayfa bitti, devam etti. İkinci cüze geçti, dedim herhalde şimdi gidecek. İkinci cüzü bitirdi, dedim Bakara bitince gidecek. Bakara bitti, Nisa'ya geçti diyor. Dedim şimdi bu cüzde bitirecek. Baktım Nisa bitti. Diyor kalbimden kötü bir şey geçti ama diyor nefsime yenilmedim diyor. Sonra diyor Ali İmran'ı okudu diyor. Ali İmran hatta Nisa'ya kadar okudu. Özür dilerim Ali İmran ondan önce. Diyorlar ki ya İbni Mesud diyorlar. Ondan sonra diyor rukuya gitti diyor. Bakara, Ali İmran ve Nisa'yı okuduktan sonra 6 cüz, 6-7 cüz. Bunları okuduktan sonra 6 çarpı 20 demek bu. O da 120-130 sayfa yapar sadece bir rekatta gece namazında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Diyorlar o aklından geçen kötü şey neydi? Allah'ın peygamberi ayaktayken yorgunluktan dolayı namazda oturmaktı diyor. Yani oturacaktım ama dedim ki Allah'ın peygamberine edepsizliktir, saygısızlıktır bu. O yüzden diyor oturmadım, aklından geçeni yapmadım diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu kadar kıraatını uzattığına dair rivayetler var. Yani bunu neden aktarıyorum ben? Geçen sene de önceki sene de itikaflara kaldık Ramazan aylarında. Orada da bazı kardeşler dediler hocam biraz fazla uzatmıyor muyuz dediler. Hani cüz okuyoruz ağır geliyor insanlara. İnsanlar dayanamıyorlar. Peygamberin kıldığı namazın yanında bizimki hiçbir şey. O yüzden nefse bahane öğretmeyi bırakıp nefsi itaate teşvik etmek gerekir. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen başka bir hadiste وَكَانَ يَسْجُدُ قَدْرِ مَا يَقْرَى أَحَدُكُمْ 50 اَيَا aleyhissalatu vesselam. Peygamberin bir secdesi bizden birinin okuduğu 50 ayet miktarınca. Secdede o kadar duruyormuş aleyhissalatü vesselam. Yani işimizden biri 50 ayet okusa ne kadar süre geçer o kadar peygamber sasam gece namazında secdede dururmuş. O yüzden Allah subhanehu ve teala Resulüne ne yaptı? İlk vahide, ilk emrettiği şeyde gece namaza kalkmasını emretti. Neden? Devamındaki 4. ayet bunu ortaya koyuyor. Allah diyor ki inna senulki aleyke kavlen thakile. Şüphesiz biz sana ağır bir söz ne yapacağız? İlka edeceğiz. Yani sana ağır bir söz yükleyeceğiz diyor. Alimlerden birinci grup müfessir demişler ki ağır söz Kur'an'dır demişler. Çünkü Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı değerlidir. Değerli olan şey ağırdır demişler. Onlar Kur'an'a hamletmişler bunu. Bir diğer grup ulema ise demişler ki racih görüşün bu olduğuna inanıyoruz. Ağır bir söz şeriatın teklifinin, ahkamının bize yüklediği haramlar ve helalin emri bil maruf nehyanil münkerin yani kısa ibareyle dinin bütün gerekliliklerinin ağır olması sebebiyle Allah diyor ki inna senulke aleyke kavlen fakile. Şüphesiz biz sana ağır bir söz yükleyeceğiz diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Bu da ortaya koyuyor ki üzerimizde dünyevi ne meşakkat varsa, davetimizde, dini yaşantımızda ne meşakkat ve sıkıntı varsa bunu çözecek tek şey gece namazıdır. Selahaddin Eyyubi, Allah ona rahmet etsin, Kudüs'ü fethedeceği zaman ordunun hepsine gece namazını emrediyor. Gece namazına kalkmayanları dövdürmüş. Zorla kaldırmış herkesi gece namazına. Ve öyle bir ordu ancak Kudüs'ü fethedebildiler. Senelerce Müslümanlar Kudüs'ü fethetmek için uğraştılar. Fethi parada arayanlara, fethi silahta arayanlara, fethi sayıda arayanlara apaçık bir cevaptır. Bu ortaya koyduğum iki tane nakil. Biri ayetin ifadesi, biri de bizim geçmiş salihlerimizin tatbiki. Bizi davetimizde ve dini yaşantımızda bütün sıkıntılardan kurtarıp nimetimizi arttıracak tek şey gece namazıdır. O yüzden Müslümanların birbirini bu konuda çok ciddi teşvik etmesi lazım. Ama bizler akşamları gereksiz muhabbetler, gereksiz oturumlar düzenlediğimiz için bu amelden ne oluyoruz? Geri kalıyoruz. Geri kalmamızın sebebi hayatımızda düzenin olmayışıdır. Biz Müslümanların yattığı saat belli değil. Biz Müslümanların kalktığı saat belli değil. Böyle olunca geceyi kıyamla ve Allah'a ibadetle geçirmemiz de mümkün değil. O yüzden Müslümanların gece namazına teşvikten önce akşamleyin gereksiz muhabbetten birbirlerini nehyetmeleri gerekir. akşamleyin gereksiz oturumlardan birbirlerini men etmeleri gerekir. Bir takım insanlar var. Onlar birbirlerini gereksiz oturumdan nehyediyorlar. Sonra eve gidiyorlar. Karı, çoluk, çocuk, şeytan onları bundan kandırıyor. Gene iki ediyorlar. Hem arkadaş ortamında hem de aile ortamında bunu sağlarsa Müslümanlar gece namazlarını ihya edebilirler. Aksi takdirde Müslümanlar kesinlikle ve kesinlikle ne yapamayacaklar? Bu ameli ifa edemeyecekler. Tabi şeytanın insanları zorlaması da ayrı bir sorundur. Biz kafir bir devlette, kafir bir düzende yaşadığımız için, kafir düzen insanları köleliğe alıştırdığı için, çalışma vakitlerini de kafir düzen belirlediği için insanlara ibadet vakti bırakmıyorlar. Adam sabah 8'de işe gidiyor, akşam 8'de işten dönüyor. Bu adam geliyor yemek yiyor 9-10. Bu adam bir çocuğunun hanımının derdini sorsa 11-12. Namaz kılsa zaten 1. O adam o saatten sonra gece namazına nasıl kalkacak? Kaldı ki bu şehir ortamının pis havası, stresli ortamı insanı zaten yoruyor. Yani siz saatlerce uyusanız dahi dinlendiğinizi hissetmiyorsunuz. Bir yeşil alanda, köylük bir bölgede, hani ağaçların, oksijenin bol olduğu bir yerde 2 saat uyusanız, burada uyuduğunuz 8 saatten daha faziletli, daha dinç kalkıyorsunuz. Bunun gibi birçok dünyevi etmen bir araya gelmesi sebebiyle ve bizim haramlarımızın da artması sebebiyle Allah Azze ve Celle bizi ne yapmış? Gece namazından mahrum etmiş. Allah Subhanahu ve Teala'dan dileyin bizi tekrardan bu amele geri döndürmesini. İnna nashi'atal leyli hiye eşeddu vat'an ve akvamu kile. Allah Azze ve Celle diyor ki şüphesiz gecenin okuyuşu kalbe yer etmesi açısından daha şiddetli ve daha kavidir diyor. Daha güçlüdür diyor. Bunun birçok sebebi var. Gündüz şehrin sesi var. İnsanların sesi var. Ve gündüz meşgaliyetlerimizin kafamızı meşgul etmesi gibi bir sorun var. Bunlar olduğu için bizler Kur'an okurken çok şey anlamıyoruz. Şu an bile çok şey anlamıyoruz. Yani ben anlatırken siz de şu an dinlerken çok şey anlamıyorsunuz. Sebebi günün bütün stresinin şu anda kafada birikmiş olmasıdır. Şu saatlerden sonra 1-2 saat uyunsa veya 3 saat. 3 saat sonra kalkılsa ve Kur'an düşünerek, tefekkür ederek okunmaya çalışılsa Kur'an'dan anlayacağımız mesajlar o kadar çok olacaktır. Dediğim gibi şeytanın kapitalist sistemi, insanları dayattığı ve zorladığı bu pis sistem bu amelden bizi alıkoyuyor. Bizim de gücümüz yettiği kadar bu ortamı oluşturabilmek adına birbirimizi ne yapmamız lazım? Teşvik edip bu yolları kolaylaştırmamız lazım. İnne leke finnahâri sabhan tavîlâ. Allah devamındaki ayette diyor ki şüphesiz gündüz senin diyor büyük bir uğraşın vardır. Şüphesiz gündüz senin büyük bir uğraşın vardır. Gece neden Allah'a ibadeti emretmiş? Çünkü gündüz ne vaktidir? Maişiyeti, geçimi sağlayacak parayı, rızkı kovalamanın ve kazanmanın vaktidir. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala ibadetin en güzelini, özünü ve kaymağını nereye has kılmış? Gece namazına has kılmış. Ve devamındaki ayette, bu ayetle bitireceğim inşallah. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Sen Rabbinin ismini zikret ve Rabbine ne yap? Geceyi has kıl. Bu ayetin sonunda tebettel ifadesi vardır. Arapça tebettel, ki Betül ismi var ya Türkçe kadınlara konan. Bir şeyden uzaklaşmak demek. Buradan türemiş. Meryem Aleyhisselam'ın diğer adı Betül'dür. Niye? Erkeklerden uzaklaşmış. Osman İbni Maz'un da Resulullah'a gelip tebettülden soruyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki ya Resulallah biz kendimizi kadım edelim, kadınlardan uzak tutalım, gece gündüz ibadet edelim diyor. Gece gündüz ibadet edelim. O hadiste de tebettül ifadesi kullanıyor. Dediğim gibi betül, yani o kökten türeyen bir isimdir. Tebettül kelimesi Arapların yanında bir şeyden uzaklaşmak, başka bir şeye yoğunlaşmak demektir. Allah da diyor ki gece sen Rabbini tesbih et, zikret. Yani gece yapılacak tek ibadet namaz değildir. Namazın haricinde Allah'ı zikretmek, Kur'an okumak mesela, gene Allah'ı zikrin başka bir çeşididir Subhanahu ve Teala'nın. Allah Azze ve Celle bu gibi farklı ibadetlerde gece teşvik edip ayetin sonunda diyor ki وَتَبَدَّلْ اِلَيْهِ تَبْد۪يلًا. Geceni sadece Rabbine ayır. Tabi burada bir denge olması gerekir. Her zaman tebettül, yani uzaklaşmak övülmüş değildir. Sahabe kadınlarından bir tanesi gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Resulallah, kocam diyor benim hakkımı ifa etmiyor. Her gece gece namazı kılıyor, ehlinin yatağından uzak duruyor deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamı çağırttırıyor ve adama diyor ki ehlinin 3 günde bir senin üzerinde hakkı vardır diyor. En geç 3 günde bir ehlinin senin üzerinde hakkı vardır. 3 günde bir senin gece namazını kalkmanı yasaklıyorum diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ona yasak ediyor ki ta ki ehlinin hakkını ne yapsın? Yerine getirip ifa etsin. Buna benzer birçok rivayet var. Gece sadece Allah'a has kılınacak ama sadece Allah'a has kılalım derken de ehlimizin, ailemizin, çocuklarımızın işlerinde ne yapmayacağız? Bununla beraber ihmal etmeyeceğiz inşallah. Bu ayette kalıyorum. Allah nasip ederse 7. ayetten haftaya devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davane elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyke.